Невеста. У Крыжацкой каплицы Святой Девы Марии у присутности многих знакомитых людей ВКЛ и ордена, рыцаров и родни невесты, повинен был отбыться обряд попереднего обручения великого князя Московского Василя I и дочки князя Луцкого и Трокского Витовта Софии. Яна, идучи у замковую каплицу, уже была перапранутая у ваубора, принятую в Москве. На сукню с грецкого аксамиту была накинутая приволока, мантия без рукавов золотой парчи с пышной облямовкой соболя. На голове диадема, шитая перлинами с белого мора, с якой спускалась белая серебряная кисеи фата, у червоных сафьяновых чакмарках византийской работы. На шее у князевны уже висели привезенную подарунок от жениха жемчуговые коралли у некольки ниток. Перлины были буйные, переливались мягким серебристым оттенем. От золотых колтов, что звисали с-под диадемы, струменился тонкий водор аравийских пахкостей. Молодый круглый твар ее разгорелся, черные бровы сунулись в одну линию, и она надто хвалявалась, боялась помылиться у незнаемом ей обраде, хотя московит Белявуд и шел сбоку, и на полголоса сутешал ее, обещающе подказывать все, что потребуется. Москвиты были не надто задоволены, еще у переписцы на конгатого веселья, Литвины на адрес отмовились от оглединов. Супрозь гэтага повстала сама невеста. «Каб мяне оглядали, як цяліцу», — казала яна. Княжич Василь бачу, якая яна, а теперь я буду ходить зато перед боярами, а яны мне будут иголку кидать на подлогу, каб поглядеть, ці не сляпая я, ці знайду тую иголку». Дзіўнымі здавалися ёй і іншыя звычаі далёкай краіны, на якія, аднак, ейная згода была дадзеная, бо, як казаў ёй святар, у чужы манастыр са сваім абрадам не пойдзеш. А менавіта звычай выставляць перад усімі сарочку пасля шлюбнай начы, сорамна патаемны агляд вядунні, ці здольная будучая жонка раджаць дзяцей і многае іншае. Тут еще можно было ставить некие умовы. Там же придется примать все, что у звычаях московитов. За жениха обрат выконывал боярин Александр Поле. Малого росту щуплый, он ведал, что был ниже за невесту, але тримался гонорливо и, чакаючи ли уваходу, у думках примирался до ее и, старающийся зарабить гэта неприкметно, вздымался на дыбочки — каб быць хаця трохі вышэй. На ім быў жоўты падшовы каптан з накінутым на плечы кароткім плашчом з вавёрчанай скуры. Сівая барада была старанна расчасаная. У капліцы былі контуры з бліжэйшых ды крэмітэна замкаў, а таксама маршалак прускага тэўтонскага ордэна Генінг Шындэкопф. Быў тут і папскі легат Анунцыя. У ганаровай варце ля капліцы сярод вітаўтавых воеў стаяў Даніла. Ён быў шчаслівы. Не кожны дзень можна ўбачыць такую ўрачыстасць. Шлюб дачкі Вітаўта быў значнай падзеяй як для ордэна, так і для Польшчы, не кажучы ўжо пра вялікае княства. Ім імкліва ўзмацняліся пазіцыі Вітаўта. Ён быў ужо не адзінокі змагар, які шукаў падтрымкі ордэна, таму што сілы яго былі за слабыя. Цяпер за ім стаяла войска, якое колькі гадоў таму змагло разбіць татару на полі Куліковым і было гатовае абараніць яго ад Ягайлы. Водбліск гэтай сілы нібы надаў хударлявай постаці Вітаўта арэол магутнасці. І ў Польшчы, і ордэне ведалі. Наступствы гэтага шлюба яшчэ наперадзе. Магнаты, якія вагаліся, чый бок узяць, цяпер зробіць свой выбар. Ён будзе не на карысць Ягайлы, таму што Ягайла, якога нібы абцугамі сціснулі палякі, мусіць думаць найперш аб Польшчы, а не аб вялікім княстве літоўскім. За Вітаўта будуць усе, хто хоча самастойнай краіны, а не васала Польшчы. Таму гэты шлюб прыцягнуў асаблівую ўвагу ва ўсіх еўрапейскіх краінах, асабліва суседніх з Польшчай і ВКЛ. Між тым, хаця, здавалася, ўсё было абгаворана, у сакратара Вітаўта Цыбулькі і прыезжых баяраў усё ж атрымалася невялікая спрэчка, як дакладна праводзяць абрад. У ліцвінов, паводле еўрапейскага звычаю, той, хто выступаў замест жаніха, павінен быў у прысутнасці сведкаў, наколькі імгненню легчы на ложак разам з нявестай, аддзяліўшыся ад яе толькі мячом. Але маскавіты замахалі рукамі. «Ваши обычаи, может, и хороши, токмо нам-то они непридатны, некий срам для государя нашего. Ведь невеста ивоная, скажут, на Москве с другим-то на ложе лежала. Какое ему потом слышать сие?» И хотя звычай той был обговорены загодя у листах, что слали перед приездом бояру один одному посольская хата в Москве и витовтовые сакратары, маскоўскія госці саслаліся на тое, што не зразумелі, аб чым ідзе гаворка. Былі спрэчкі аб тым, ці каталіцкая капліца прыдатная для заручынаў, нявеста ж едзе ў краіну праваслаўную. Але паколькі сватанне, а тым самым і будучы шлюб яшчэ ў Луцку блаславіў мітрапаліт Кіпрыян, сышліся на тым, што паколькі абрад праводзіць таксама праваслаўны святар, то парушэнняў царкоўнага канона ў тым няма. Праўда, бянтэжыла паслоў і шмат чаго іншае, тое, што ўваход у храм тут ад заходу сонца, а не з усходу, і тое, што святар тут адпраўляе службу тварам да прысутных, а спінай да алтара. На што святар Фёдар адказаў, што ў першых стагоддзях хрысціянства так будаваліся ўсе цэрквы, а звычай той парушаны быў у Візантыі. І што святары моляцца тварам на ўсход, а прысутныя стаяць тварам да алтароў, таму што звычайна ў алтары пад прастолам хавалі мошчы праведнікаў, так што і тут каноны не парушаныя. Бачна было, што гэтае тлумачэнне не надта супакоілі паслоў, якім і само праваслаўе на землях Літвы здавалася несапраўдным, паколькі ў Маскве абрады ў нечым адрозніваліся. Было бачна, што баяры турбаваліся аб тым, каб у гэтых незнаёмых ім варунках не ўпусціць аніводнай дэталі абраду і тым самым не ўтварыць якой памылкі. А мы яшчэ дзівімся на крыжакоў, што яны нас лічаць за язычнікаў, хаця мы такія ж хрысціяне, як яны, прашаптаў баярыну Рокуту Іван Альгімантавіч Гальшанскі. Ён стаяў адразу за князем Вітаўтам, а яго 12-гадовая дачка Ульяна, вёрткая, бойкая дзяўчынка з вострым позіркам, стоячы ў натоўпе, прагна разглядала ўборы нешматлікіх прысутных тут жанчын. Час ад часу торгла на сябе камзэльку з атласа, якая стала ёй зацеснай, і папраўляла шапачку з пышным пяром наперадзе. Яна ведала, што бацька яе ўзначаліць пасольства, якое павязе князёўну ў паўночную краіну, і спадзявалася, што некалі на свае вочы пабачыць двор маскоўскага князя, ці больш ён багаты за велікакнязскі стол у Вільні. Гэтае дзяўчо ўжо прыкідвала сабе месца сярод моцных гэтага свету, і яе мары праз колькі гадоў у рэшце рэшт амаль спраўдзіліся. Яна спачатку жонка князя Івана Карачаўскага стала праз 28 гадоў жонкай самога вялікага князя Вітаўта, аўдавелага да таго часу. Але ніхто, нават і Вітаўт, не ведалі будучага, і таму ніхто не звяртаў увагу на гэтае дзяўчанё. Прысутныя глядзелі на дзверы, шырока расчыненыя насцеж. Нарэшце святар Фёдар у святочнай рызе, што ўся ззяла золатам, выйшаў з алтара і адразу пачуўся грукат барабану ля ўваходу, адтуль, дзе стаяла ганаровая варта. Яна рэзка раздзелілася на двое, і ў праход уступіла Софія разам са сваёй світай, сярод якой былі жонкі Івана Альгментовіча, баярына Рокута, Судзімонта і іншых. Ёй насустрач адразу ж пайшоў Александр Поле разам з дыяканам, А ганаровыя госці, што стаялі паўкругам ля аналоя, тварам да алтара, усхвалявана заварушыліся. Падаўшы руку, шчуплы Александр павёў дачку Вітаўта да аналою, дзе яны разам сталі на калені на чырвоны пухнаты персідскі дыван і атрымалі дабраславення святара. Пачаўся абрад абручэння. Маскавіты ўважліва слухалі, каб не прапусціць ніводнага слова са сказанага. Талмач паясняў ім тое ці іншае, баяліся, каб не было умалення гаспадаря нашага. Калі ж невеста і прадстаўнік жаніха сталі абменьвацца пярсцёнкамі, услед за князёўнай і жаніхом, ты ж словы абвяшчаў на ўсю капліцу па латыні і талмач, цяпер для прысутных духоўных асоб. «Акіпіанте меу мариту Васілі регам Московія». Эрэхам прадоўжыў бледны ад напружання баярын, абяцаю ўзяць сабе ў сужонства Софію, князёўну Луцкую і Трокскую. На другі дзень князь Вітаўт даваў прыём у гонар вянчання сваёй дачкі з вялікім князем маскоўскім. Софія прыйшла ў вялікую залу ўжо ў суправаджэнні маскавітаў, якія трымаліся з ёю як з гаспадарыней. Упершыню, вітаючыся з бацькам, дачка не схілілася перад ім, як звычайна, а велічна усміхнулася і сказала колькі прыязных словаў, як і належала ёй па яе новым становішчы. На гэты раз на будучай вялікай княгіні маскоўскай была багатая пурпуровая сукня, а на грудзях зіхацела дыямантавая брошка. Гэткім жа рознакаляровым святлом лучыліся і завушніцы, а таксама дыямантавы пярсцёнак на тонкім пальцы. Яна ўжо была думкамі не тут, і бацька з болем заўважыў гэтую адрачонасць дачкі ад усяго, што акружала яе. Яе чакалі ўрачыстыя сустрэчы ў Пскове, Новгарадзе, нарэшце ў самой Маскве, і яна рыхтавалася да сваёй новай ролі, дзе кожны крок і кожнае слова будуць лавіць тысячы людзей. Яна, як і ўсе смяротныя, таксама не ведала сваёй будучыні, дзе, як у чароўным яйку сказак, быў схаваны ад вачэй смяротных яе лёс. Смерць Васіля, жорсткія інтрыгі князёў-супернікаў на вялікі маскоўскі сталец, асляпленне сваякамі сына празванага, ад таго Васілём цёмным, абарона Масквы ад татар, якую яна вытрымае ўжо ў глыбокай старасці.